Na, szia! Na, szélesz, anyám, nem eszély, hogy vagyunk, vagy mit csinálsz? Jó vagyok. Lázba vagyok még. Még nem kell fel a pádra, és még nem jött le. Uh-huh. Mert lehet, hogy fönt van, már csak nem jött még le. Igen. Te, hogy vagy? Hát, én már összepakoltam. Elrendeztem mindent. Mindjárt megyek. Hát, elfelejtettem tegnap főhívni a terit. Hát a terit elfelejtettem tegnap főhívni. Ja. Most mit csináljak? Na, majd mindjárt megyek, hogy szakasz az irányok. Nem baj. Kiküldöm a szakasz. Nem baj, lányom. Mert? Hát, hogyha úgyis később érik, akkor úgyis mindegy. Nem baj, azért kiküldöm az Attila, majd mindjárt azt hiszem, hogyha van, akkor még én kiszaladok, azt akkor megvan. Mit csináljak? Elbasztam a dolgokat, csak egy hülye szart vártam. Azt miatt csodáztam, hogy jaj, az ne, ne felejtem. Emeszleg elfelejtettem, na most képzeld el. Nem baj. Milyen hülye néha azért is mi? Kiment hát jó, van, sok mindent akarunk, azt akkor kiment az néha valamelyik elmarad. A téli. Hát azért, hogyha kitaladunk, hát ha lesz nála, majd meglátom. Ugye. Már én is bepakoltam, elpakoltam, főkeltem még több sötétbe. Kint voltam, alig láttam valamit. Én nem tudom, már most olyan sokkal később virad, ugye? Uh-huh, igen. Az előtt sokkal korábban virad. Igen, hogy... igen. Hát jó, van most olyan hónap után, vagy a következő héten már augusztus van. Hát az. Most már. Csak az jó, csak ez a hülye meleg nem akar meg az eső megjönni. Hát az esőt különösen kellene. Még egy hülye meleg. Máma is nagyon meleget mond, hogy lesz, nem? Hát igen. Nem normális ez az idő, már csak ugyan. Akkor bejárnak az őzek, megeszik a tujáimat. Olyan szép lesz volna azok a tuják is, amit tetőlet kaptam volna. Egy részét mind lelegelik. Leveszik a kérgit, anya. Hiába van azoknak vízkitéve minden. Ők akkor is bejönnek. Egész ide fölig följönnek, kérem. Hát nem tudom, anya. Pedig hát van zöld kukorica, naptaforgón. Mi a csinálnak is a zöld kukoricája, hogy kellem ennek mennyi van, anya. Azt mégis. Olyan mérges vagyok. Hát el tudom képzelni. Félbe legelik a tujákat. Baszom a jó édes jó anyukat meg anyuk. Hát de nem. Hát de hogy nem. Baszogattam itt, amit az Anikó kapott a, tudod még a mi a csodás, az kis tujákat. Szép, hatalmas, nagyon fejtek, most félbe fejbe van legelve neki a törzse. Hát, nem normálisak ezek az állatok. Az éjszak az Attilát küldtem ki, éjfél körül. Gyere, nézzük, mi van. Hajnalban meg én hallottam, hogy ugat a szomszédnak a kutyája nagyon. Akkor meg én mentem ki, anya. Na mindegy. Majd akarok nem sokára indulni. Nem tudom azt, amikor kell. Majd kiindítod, akkor ha főkát rögtön, hogy nyissa a kaput, jó? Jó, jó. Na, megyek, annyit csinálom. Na, szédes anyám. Jó, szia, szia, szia.